Witamy wszystkich geeków, nerdów i innych entuzjastów informatyki i technologii ogólnie. Audycja Geek Cloud jest 21.33, 31 lipca 2011 roku i będziemy dziś rozmawiać o IRC-u, o takiej formie komunikacji, dobrze znanej przede wszystkim trochę starszym informatykom, no ale również używanej przez również tych młodszych użytkowników. Razem ze mną wspólnie tutaj audycję poprowadzą dziś Kajetan Krykwiński. Cześć. Który chyba zawsze jest. Bajtiter Krzysztof Maczyński. Witam. Oraz debiutant Patryk Lewandowski. Witam. I jak już powiedział, nie ma nic wspólnego z Łukaszem Lewandowskim, który również tu prowadzi audycję. Ja nazywam się Damian Statkiewicz i zapraszam Was do interakcji z nami. Możecie do nas dzwonić, ponieważ jest to audycja na żywo, na Skype'a całkowicie za darmo, na login kontestacja.com bądź pod numer telefonu 222-195-321 z telefonu stacjonarnego bądź komórkowego. Koszt połączenia w miarę taki sensowny jest, więc możecie dzwonić, jeżeli z jakichś przyczyn nie możecie użyć Skype'a. Dla ludzi, którzy lubią pisać, mamy IRC-a na serwerze Freenode. Nasz kanał nazywa się #PDAsite. Dla ludzi, którzy lubią zielony kolor, mamy fajny czat, który no, jest fajny. Znajduje się on na stronie kontestacja.com. Wystarczy, że wprowadzicie swój login i możecie pisać z innymi słuchaczami. Jak już tutaj widzimy, jest ich no całkiem mało. Ja bym chciał pozdrowić kreatora, który coś gadał o asfalcie. No widzisz, a ja pozdrowię tego, kto ten czat zrobił. A, właśnie. Ja również pozdrawiam stwórcę zielonego czata. No, jest przepiękny. Dzisiejszą audycję, tak jak powiedziałem, poświęcamy całkowicie w formie komunikacji IRC. Będziemy mówić o jej historii, o zastosowaniu, o przyszłości. Wymienimy się zdaniami, co uważamy na ten temat. Ale zanim przejdziemy do tego, to mam taką ciekawostkę dla wszystkich słuchaczy naszej audycji. Otóż firma AptiQuant, taka ze Stanów Zjednoczonych, przeprowadziła ankietę na iloraz inteligencji wśród użytkowników przeglądarek internetowych. Słyszeliście panowie coś na ten temat? Nie. Wynika z niej, że przebadana ilość osób używająca... dobra, może inaczej. Zgadnijcie, kto ma najniższy iloraz inteligencji? Użytkownicy jakiej przeglądarki? Explorer. Zgadzamy się, tak. Tak. Na pierwszym miejscu właśnie jest, jeżeli od dołu mamy Internet Explorer wersję 6, później mamy wersję 7, później mamy, uwaga, wersję 9, po czym mamy wersję 8. I tu taki będzie szok zapewne. Później mamy Firefoxa, później mamy Chroma, później mamy Safari i tego zupełnie nie rozumiem. Internet Explorer with Chrome Frame. Ktoś wie, o co chodzi? Dodatek do Internet Explorera od Google'a, gdzie Internet Explorer wyświetla wszystko na silniku Chroma. Aha. No, później mamy przeglądarkę Camino. No i według tych statystyk najinteligentniejsi użytkownicy to Linux. Użytkownicy Opery. Których najwięcej jest w Polsce i Rosji. Bardzo naprawdę fascynujące. No szok. Dobrze. Na czujesz się lepszy? Nie, bo ostatnio używam Chroma, ale Opera 11 no, w tej chwili jest odpalona na wszystkich komputerach, więc ale dobra, mniejsza o to. Dziś rozmawiamy o IRC-u. Panowie, korzystacie czy nie korzystacie z IRC-a? Oczywiście, że tak. Korzystamy. Korzystamy. Wszyscy korzystamy. Kontestacja jest na IRC-u. Podstawowa forma komunikacji. Kontestacja będzie na IRC-u, chyba chciałeś powiedzieć. Na razie jest na zielonym czacie. A więc tak, ktoś zapewne z Was tutaj przygotował krótki wykład o historii IRC-a. Zanim krótki wykład o historii IRC-a, to ja przybliżę słuchaczom naszego gościa dzisiejszego, specjalistę od IRC-a, fanatyka IRC-a, można by powiedzieć, który używa IRC-a do wszystkiego, jak przed chwilą powiedział. Wszystkiego? Robi zakupy na Allegro? Oczywiście, również. Są bociki, można bardzo łatwo sterować nimi przy użyciu IRC-a i w ten sposób zrobić zakupy na Allegro. No to ja będę słuchał uważnie. No, Patryk jest też geekiem, oczywiście, a jakże użytkownikiem i administratorem Linuxa. Od pewnego czasu to sposób jego zarabiania na życie. Ale nie tylko o Linuxie, bo Dużo było ostatnio o Linuxie w ostatnich odcinkach. Tym razem będzie o czymś, co z Linuxem nie ma wielkiego związku. Więc przejdźmy do IRC-a. Czym jest IRC, Patryk? IRC jest to jedna z najstarszych usług sieciowych. Jest dużo starsza nawet od HTTP. Służy ona do błyskawicznego komunikowania się z innymi użytkownikami sieci. IRC, podobnie jak jądro Linuxa, no trzeba znowu wspomnieć o Linuxie, powstał oczywiście w Finlandii. Za twórcę IRC-a uważa się niejakiego Jarkko Oikarinena. Pracę nad nim rozpoczął w 1988 roku. Za lata świetności IRC-a to co my, lata 90. XX wieku. Wtedy to właśnie powstało mnóstwo sieci i klientów IRC. Jeżeli chodzi o schyłek IRC-a, to jego popularność w Polsce zaczęła znikać głównie w roku 2008, kiedy to Telekomunikacja Polska w imię walki z botnetami zablokowała dostęp do kluczowych dla polskich użytkowników sieci, takich jak Polnet i IRC.net. W innych krajach, takich jak Niemcy, IRC jest nadal popularny i to, co ciekawe, nie tylko wśród geeków. Ale wśród napolonych nastolatek, domyślam się. Powstała kiedyś taka piosenka Botynanna, ona opowiadała, znaczy to akurat nie, akurat opowiada o właśnie o bocie na kanale IRC, popularna wśród nastolatek. No właśnie, stąd ten żart. Powiedzmy, że IRC to skrót od Internet Relay Chat, czyli że właśnie jest to taki czat internetowy. I powstał jako projekt akademicki. Pierwszy serwer właśnie został postawiony na Politechnice w Helsinkach. A to, co go odróżnia, to właśnie to, że można się tam komunikować zarówno jeden człowiek z jednym człowiekiem, tak jak na normalnych komunikatorach, jak też można mówić w pokojach, które są sobie pisać. Takimi stałymi. No, pisać, tak, czyli pisać. W pokojach, czyli w takich miejscach, które zostają tam na stałe i które są zwykle poświęcone stałemu jakiemuś tematowi. Są pokoje, które są o informatyce, czy o poszczególnych programach. Są pokoje skojarzone z serwisami różnymi, jak na przykład PDAsite ma swój pokój na IRC-u w sieci Freenode. Kontestacja też tam ma. Jakie zastosowania jeszcze oprócz takiego gadania na IRC? Można komunikować się z botami, co jest również bardzo popularnym zastosowaniem. Zwłaszcza jak się z geekiem. Zwłaszcza jak się z geekiem. Z botem. No niektórzy robią to z botami, no. Wiecie, nie dyskryminujmy ludzi ze względu na preferencje. Tak. Trzeba zaznaczyć jeszcze, że IRC używa się w bardzo wielu firmach. Jest to podstawowy sposób komunikacji w grach sieciowych. W grach sieciowych to chyba jednak komunikacja głosowa dominuje. Nie wyobrażam sobie jednak na Counter-Strike'u, gdzie czasem jest nawet problem, żeby nacisnąć tego do wbudowanej tej komunikacji tekstowej, żeby coś napisać, żeby jeszcze przełączyć się na IRC i tam rozmawiać. Ty, Stefan, odsuń się, bo headshota dostaniesz na klawiaturze. No. Nie, a tak z ciekawości, to w jakich grach na przykład sieciowych? Ciężko będzie z przykładami jednak. Nie wiem, bardzo ciekawe. Patryk. Jestem. Mamy łącznie z Patrykiem, dobrze. To... Oczywiście, jeszcze żyję. Zagłębiliśmy przez... Tak, żeby pogadać sobie na IRC-u, to trzeba mieć jakiś specjalny program, czy to każdy może zrobić, czy wymaga to jakichś szczególnych przygotowań? W zasadzie no, może to zrobić każdy. Istnieje mnóstwo klientów. Jeżeli komuś się nie chce instalować jakichś specjalnych klientów, a używa na przykład przeglądarki internetowej Opera, może z niej skorzystać jako z klienta IRC. Również przeglądarka Firefox posiada rozszerzenie o nazwie Chatzilla, które może służyć właśnie do komunikowania się przy użyciu IRC. Po stronie serwera mogą zostać postawione bramki czatowe, takie jak MiBit WebChat, czy obecny na właśnie w kontestacji PHP Free Chat, który również może używać IRC-a. Czy chyba w tym wypadku nie używa kontestacji? Słucham. W wypadku kontestacji, czy to jest IRC, czy to jeszcze nie jest IRC, ponieważ... Jeszcze tutaj... nie jest, bo dopiero następna wersja tego PHP FreeChata będzie domyślnie opakowywała takiego pseudo IRC-a, a będzie można też ją połączyć z realnym IRC-em. Z IRC-a również można korzystać, jeżeli używa się komunikatorów internetowych, tak jak Miranda czy Pidgin. Pewne wtyczki umożliwiają właśnie komunikację się z IRC-em, tak samo jak z użytkownikami GTOKa czy GADU-GADU. To są tak zwane multikomunikatory, czyli z jednego programu można sobie, czyli klienta, czyli programu, którego się używa do obsługi czegoś na serwerze, można się komunikować naraz z użytkownikami Jabera, na przykład GADU-GADU, IRC-a. W takim razie ciekaw jestem, kiedy powstanie na przykład taka wtyczka do dość popularnego już komunikatora CAD-u, ponieważ od wersji 0.9 on wspiera wiele sieci, w tym właśnie domyślnie Jabera, różne odmiany. Jeżeli wspiera Jabera, wówczas można skorzystać z transportów, czyli bramek na serwerach jabberowych i przy ich użyciu komunikować się z IRC-em. To również nie stanowi problemu. Czyli jak nie ma po prostu bezpośredniej opcji, to można poprzez kolejne protezy jakoś się do tego IRC-a zawsze dopchać, tak? Oczywiście, aczkolwiek można do IRC-a można się dopchać nawet używając Netcata czy Telneta. Protokół jest bardzo prosty. Oczywiście najbardziej zalecaną opcją jest jednak używanie klientów IRC-owych. Najpopularniejszymi klientami dla PC-tów są MIRC, XChat, IRC, Quazel, IRC, WeChat i Conversation. Czym się różnią i który jest twoim ulubionym? Może omówię je po kolei. MIRC jest to najbardziej znany klient i dla Windowsa. Posiada wiele wtyczek, jest prosty w obsłudze, praktycznie wszystko można wyklikać. Jego wada, jest to oprogramowanie na licencji Shareware. Można go oczywiście za darmo pobrać i przetestować, jednak po tym okresie testowym konieczne jest wykupienie licencji na ten program, podobnie jak należy również wykupić licencję na WinRara. XChat to z kolei wieloplatformowy klient IRC, również klient graficzny i również na Windowsa płatnym, na Linuxa czy na FreeBSD. Mówisz o XChacie? Tak, na Windowsa. To znaczy jest... tutaj muszę ci skorygować informację, ponieważ oficjalny port jest owszem płatny, acz ponieważ XChat jest open source'owy, no to nic nie stało na przeszkodzie, żeby go skompilować oczywiście na Windowsa i w ten sposób generalnie do znalezienia jako XChat, chociaż sam pod ikonką ma napisane YChat, pełny pod na Windowsa za darmo, z którego ja właśnie najczęściej w sumie zawsze kiedy pod Windowsem siedzę z niego korzystam. Mówię tak. Jako o tym samym XChacie, który jest dostępny na Linuxa, FreeBSD czy Maca. No to jest ten sam XChat, to jest ten sam kod źródłowy, tylko po prostu kwestia tego, kto go skompilował. Autorzy postanowili za to pobierać kasę najwyraźniej, więc troszeczkę to uderza. GPL-a. Jest inna nazwa. Jest to dość popularny klient oparty na bibliotece GTK+. IRC, bardzo popularny klient IRC-owy, konsolowy. Pod Linuxa, pod FreeBSD, pod generalnie pod systemy Unixowe, Unix-like. Posiada mnóstwo gotowych skryptów. Jego największe wady... bardzo nieczytelny plik konfiguracyjny, bardzo ciężko się w nim połapać moim zdaniem, oraz możliwość pisania skryptów wyłącznie w języku Perl. Kolejny bardzo fajny klient IRC, Quazel IRC, graficzny, wieloplatformowy, jego Dużą zaletą jest to, że podobnie zachowuje się pod wieloma platformami. Oparty jest to w bibliotekę Qt4. Bardzo polecam, jeżeli ktoś nie lubi konsolowych klientów. Natomiast jeżeli ktoś lubi konsolowe klienty, wówczas najbardziej polecam mojego ulubionego klienta, jakim jest WeChat. Przesiadłem się na niego po 2 latach używania IRC i wiem, że do IRC już na pewno nie wrócę. W odróżnieniu od IRC posiada po pierwsze właśnie ten bardziej czytelny plik konfiguracyjny. Tutaj oparty jest o plikach INI. Możliwość dzielenia widoku na kilka okien oraz to, co jest dostępne w IRC, ale tylko jeżeli zainstalujemy odpowiedni skrypt, czyli lista boczna, czy obsługa czy obsługa SSL, czyli możliwości identyfikacji poprzez SSL. Skrypty tutaj mogą być pisane już nie tylko w Perlu, ale również w Pythonie, Lua czy Ruby. Kolejny klient na PC-ty, raczej dla Linuxa, to jest Conversation, jest to podstawowy klient IRC dla KDE. Sądzę, że jest dosyć przyjazny i prosty w obsłudze. Niestety nie ma możliwości rozszerzenia swojej funkcjonalności przy użyciu skryptów czy wtyczek. No, jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to niech to zgłosi. Oczywiście z IRC w odróżnieniu od czatów można korzystać przy użyciu telefonu komórkowego. Najpopularniejszymi klientami IRC dla telefonów komórkowych są Mirki. Jest to klient dla Symbiana. Używałem go dość długi okres czasu. Oraz dla Java JM IRC. Jak ze stabilnością tego? Wiem, że Mirki jest bardzo stabilny, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Co do JM IRC, no, można mieć wątpliwości, moim zdaniem, aczkolwiek... Jak to do wszystkiego w Javie. Jak to do wszystkiego w Javie. Ja ze swojej strony chciałem dodać, że na smartfony z Androidem jest taki fajny klient o nazwie AndroIRC i działa całkiem stabilnie i nawet da się na nim pisać. Mimo niezbyt pochlebnych opinii w Android Markecie działa bardzo dobrze. Ja również z tego korzystam, acz nie wiem, jakoś tak przy takim małym ekranie i no na przykład niewidocznej liście użytkowników i tym podobne. Jest widoczna lista użytkowników, musisz wcisnąć. No, widzisz na takim ekranie, nie wiem, jakoś przynajmniej w pionie mi się ciężko obsługuje bez klawiatury sprzętowej. Bo musisz sobie powyłączać wszystkie zbędne okna i wtedy sobie przewijasz, slajd jest tak zwany, że w prawo na przykład palcem sobie suniesz i się pojawiają kolejne okno. No, dlatego uważam, że ten program jest sensowny, bo tak jak powiedziałeś, na małym ekranie, no to faktycznie to IRC nie jest dobrym pomysłem. Ale już jak trzeba, to polecam AndroIRC-a na platformę Androida. A na Windows Mobile swoją drogą też jest ciekawa aplikacja o nazwie... Ojej. Dobra, nie było tematu. Jeżeli chodzi o Windows Mobile, bo to już tak odległe czasy. No ja nie wiem, czy ktoś jeszcze tego używa, oprócz mnie. Do dzwonienia. Ale jak masz nazwę, no to podaj, nie? No zapomniałem. No, a w te słychać jakieś dźwięki telefonu. Dokładnie, to może przypomnę, że słuchacie Radia Kontestacja, leci audycja Geek Cloud, rozmawiamy dziś o IRC-u i możecie do nas dzwonić, ponieważ jest to audycja na żywo. Kontestacja.com, login na Skype'a. Możecie całkowicie za darmo do nas zadzwonić, wypowiedzieć się, zadać nam pytanie. Śmiało dzwońcie. Bądź na numer, możecie również telefonu komórkowego zadzwonić, tak zwanego, nie rozumiem, telefon stacjonarny 222-195-321. Dla tych, którzy jeszcze nie siedzą na IRC-u, to serwer Freenode, hashpdasite, tam nas znajdziecie oraz innych naszych słuchaczy. I tradycyjnie oczywiście jest jeszcze czat, który znajduje się na stronie głównej kontestacja.com w niestandardowej szacie zielonej, także jeżeli chcesz zobaczyć unikatowy zielony czat, to zajrzyj na stronę kontestacja.com. Cóż, panowie, rozmawialiśmy o programach, o klientach sieci IRC, może tak można nazwać. A czego wy używacie? Patryk powiedział, że używa konkretnie programu jakiego? WeChat. A ty, Kitor, na przykład czego używasz? No ja używam XChata, niezależnie od tego, czy Windows, czy Linux. Ale tak jak mówię, też zresztą puściłem linka tutaj na tym pięknym zielonym czacie. To jest kompilacja przez jakiegoś tam innego osobnika zrobiona na podstawie kodu źródłowego, jest ona za darmo dostępna. A różni się tylko Y zamiast X w nazwie. Albert do nas dzwoni. Może nam powie, jakiego klienta IRC używa. Cześć, witaj, jesteś na antenie. A, witam, Albert z tej strony. Witam wszystkich. Akurat do waszej audycji to chyba pierwszy raz dzwonię, o ile pamiętam. Nie. Ale mam akurat taki mały problemik i tak słucham, że jesteście dość mocni w temacie, więc postanowiłem się poradzić. Nie dotyczy to wprawdzie IRC-a, ale dotyczy komunikacji w telefonie z Androidem. Znaczy generalnie wśród opcji zobaczyłem coś tutaj takiego jak sieć VPN. I czy wy macie, znaczy wiecie mniej więcej jak to skonfigurować, żeby to hulało z pecetem? To znaczy... Bo przy Bluetoothu się już poddałem, bo po prostu Windows 7 i Bluetooth w telefonie to jest jakieś nieporozumienie totalne. Trzeba Broadcoma zainstalować. To znaczy, o co ci chodzi, w jakim celu chcesz tego VPN-a używać, powiedz tak? No, żeby przerzucać pliki po prostu bezprzewodowo z kompa na telefon i ewentualnie, żeby można było po sieci internetowej z jakiejś tam sporej odległości te pliki sobie z własnego PC-ta ściągać, ewentualnie wykorzystywać, czy to odtwarzać audiobooki, czy muzykę. Czyli generalnie tak, jakbyś był po prostu w sieci lokalnej, tylko gdziekolwiek. Znaczy temat jest dość taki troszeczkę bardziej skomplikowany, powiem, bo nie wiem jak wygląda na przykład konfiguracja serwera VPN pod Windowsem. Czy to w ogóle jest możliwe na takiej normalnej edycji, czy tylko na serwerowej? Można zrobić na Bluetootha. Swojego czasu oprogramowanie Broadcom umożliwiało właśnie takie zabawy na urządzenia mobilne, z tym, że no, nie dam ręki uciąć, czy to będzie działało na Androidzie. Na Symbianie nam... Przy czym Bluetooth, no to jednak VPN umożliwia ci wejście w sieć, na przykład siedząc, nie wiem, na plaży gdzieś tam w Majolce, nie? No właśnie, to głównie o to chodzi. To jest ta zaleta, a czy tak jak mówię, to byś musiał niestety rzucić takie hasło jak serwer VPN na Google, ponieważ ja osobiście skorzystałem z VPN-a, ale serwer postawiony na Linuxie i pamiętam, że to mnie kosztowało parę nocy czytania plików konfiguracyjnych, kombinowania, żeby to zaczęło gadać z Windowsem, a z Androidem tego nigdy nie odpaliłem, także... No właśnie, ja widzę, że na Androidzie tutaj przynajmniej jest to wszystko przygotowane. Ja mam akurat moda, którego tam Darki zrobił, ale z tego co widzę, to jest ładnie wszystko przygotowane. Tak, ponieważ klient jest prosty. Na Windowsie też masz klienta, podać tylko adres serwera, login, hasło, dalej zakończ. Ale serwer postawić to jest właśnie ten problem. Rozumiem. Tego tutaj niestety musiałbyś dostać jakiś, po prostu zrzucić takie hasło na Google, ponieważ no nie powiem ci. Nie korzystam z tego pod Windowsem jako serwer. Albercie, no nie wiem, zainteresuję się tym na pewno, jak to opanuję, to może kiedyś wam wrzucę temat, jak to zrobić. Albercie, czy z IRC-a korzystasz? Czy ja z IRC-a korzystam? Tak. Korzystałem z MIRC-a, ale to chyba jest odmiana IRC-a, prawda? To jest klient. No właśnie, czyli korzystasz. No to tak, to korzystałem wcześniej jeszcze. Teraz ostatnio nie korzystam, bo trochę nie mam czasu, ale grając w taką grę jak Ultima Online, pamiętam, że z MIRC-a korzystałem nagminnie i codziennie, bardzo często, także... Ale tylko niestety... Wreszcie znam się, jakiś przykład trafił. No. A, przykład? Jednak dać. Brakujący przykład gry online właśnie, przy użyciu IRC-a. Dzięki, Albert. Mhm. Życzymy szczęścia dzięki. Z VPN-em. Ja również. Dzięki śliczne, hej. Kontynuując odpowiadanie na pytania, kto z nas z czego używa, Damit, czego ty używasz? Ja używam X-Chata i tak jak powiedziałem, na urządzeniu mobilnym Android-IRC-a. Ja używam IRC-i, nawet jak jestem w Windowsie, to też używam IRC-i, dlatego że tam wisi pod screenem, czyli pod takim programem, który umożliwia... Czyli generalnie korzystasz zdalnie z niego. Działanie programów umożliwia pod Linuxem, nawet gdy się rozłączymy z serwerem. Tam siedzi w screenie IRC i łączy się z nim nawet pod Windowsa. A jak jestem na Linuxie, to też się tam łączę i go używam. Natomiast powiem jeszcze, że dość popularnym, z tego co wiem, wśród słuchaczy kontestacji, klientem konkurencyjnym wobec Androida, bo też na Androida, jest Yet Another Android IRC Client. W skrócie jajc. No dość ciekawy skrót. Bardzo. A no, faktycznie nazwa mi się gdzieś przewinęła, szczególnie szukając klienta właśnie w markecie, a czy nie wiem, jakoś pominąłem go. Ale już nie powiem dlaczego, bo to było dość dawno. Zdecydowanie. Patryk, to powiedz w takim razie, bo ty oprócz tego, że jesteś znawcą oprogramowania, technologii IRC, protokołu, to również jesteś bywalcem wielu sieci IRC-owych i masz różne ciekawe doświadczenia z nimi. Potrafisz porównać ludzi, którzy tam bywają. Opowiesz nam coś o tym? Mogę powiedzieć, ludzie we Freenode to typowi geecy, Linux, ale prowadzą jednak normalne życie. Dobrze wiedzieć, jakie życie prowadzimy. W IRC-necie z kolei można spotkać nie tylko geeków. Bardzo dużo osób nie ma pojęcia o komputerach za dużo. Aczkolwiek używa IRC-a. Czasami nawet nie wie, że używa IRC-a, ze względu na to, że czasami, że wiele czatów to tak naprawdę IRC, o czym zwykle użytkownicy nie wiedzą. Ja dodam, że jak Martin prowadził Noce na Odwyku, to w pewnym momencie zadziwił nas DJ Shark, pozdrawiamy, jeśli nas słucha, bo stwierdził, że na czata tamtejszego, czyli czata Justin TV, gdzie Martin nadawał Noce na Odwyku, wszedł przy pomocy właśnie IRC-i. Okazało się, że tam jest taki okrojony to prawda bardzo, ale serwer IRC w środku i można się tam dobić oprócz oficjalnym czatem też klientami IRC-a. A to jak już o klientach webowych mówimy i o ludziach, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że korzystają z IRC-a, to o MeetBicie może coś, taka prawda jest. MeetBit to jest dosyć, to też dzięki swojemu klientowi webowemu stała się dosyć popularną siecią w ostatnim czasie, gdy inne sieci właśnie zaczęły tracić popularność, MeetBit zaczął stawać się coraz bardziej popularny. Właśnie na MeetBicie na przykład był kiedyś, no jeszcze parę lat, jeszcze tak rok temu funkcjonował kanał Wolność związany z forum Libertarian. Czyli wolnościowcy nie tylko na Freenode, jak widać. Nie tylko na Freenode. Gdzie kobiety można spotkać? Może to bardzo zainteresuje naszych słuchaczy. To zależy. Z kobiety można spotkać na dworze. Nie no, na IRC-u niektórzy pewnie będą szukać. Oj, na IRC-u i się znajdzie. Na przykład w IRC-necie sądzę, że dałoby radę znaleźć. Ja proponuję Shadownetu na przykład. Zresztą raczej z IRC-em dużo wspólnego nie ma. Na kanałach o tematyce wiadomej. Jeżeli... Chociaż nie, tamto większość kobiet to są udający je mężczyźni pewnie. Więc jeżeli teraz prowadzisz rozmowę na czacie właśnie, na jakimś onecie, to bądź świadom, że możesz pisać z jakimś zarośniętym 50-latkiem. To powiem jeszcze, że MeetBit to jest całkiem fajny... Całkiem fajna bramka webowa do IRC-a i oprócz własnej sieci MeetBita może też korzystać, łączyć się z innymi sieciami, ale uwaga, z wyjątkiem Freenode. Dlatego, że od 2009 roku jest między nimi wojna. Ludzie z Freenode blokują MeetBit, dlatego że uważają, że MeetBit nie podaje wystarczającej informacji o użytkownikach, żeby można było ich wybiórczo banować, czyli zabraniać im wchodzenia na kanały za na przykład złe zachowanie, czy wulgarność, czy jakiś tam flooding, czyli wysyłanie wielu wiadomości na raz administratorzy danego kanału, czyli pokoju, gdzie się rozmawia, mogą blokować użytkowników, a jeżeli wchodzą MeetBitem, to zdaniem administratorów sieci Freenode jest to zbyt utrudnione, dlatego blokują całą bramkę. To jest dość ciekawy argument, że jest to zbyt utrudnione. Inne popularne sieci IRC to Polnet, QuakeNet i UnderNet. Ostatnimi czasy wśród polskich użytkowników popularność zdobywa sieć FIRC. Z powodu Kamila Szachta, który tam przeniósł swój kanał właśnie z sieci Freenode. Pozdrawiamy Kamila oczywiście. Jeśli nas słucha. Jeżeli nas nie słucha, to również. A kto to jest? Bardzo znany paulogger. w internecie. Widzisz, Dawid, nie znamy się. Zresztą to samo pytanie miałem przed chwilą zadać. Za mało w internecie chyba z czasu spędzamy. A właśnie, jeżeli chodzi o IRC-a i o czas spędzany w internecie, czy IRC może być szybką i wygodną metodą do kontaktu na przykład z kolegą, żeby umówić się na wyjście gdzieś wieczorem? O. Oczywiście, że może. Można użyć polecenia QR-y, rozmawiać prywatnie. Bardzo często już również tego używałem. A to polecenie, oczywiście nie trzeba go znać, można go wyklikać w klienta. Wszystko można oczywiście wyklikać. To zależy od swoich przyzwyczajeń, od swoich upodobań. To tak jak z Linuxem, tak? Niektóre rzeczy już z przyzwyczajenia nawet się robi w terminalu, mimo że można w GUI zrobić. Tak, to tak samo jest z IRC-em, rozumiem. Tak samo jest z IRC-em. No. A żeby był porządek na IRC-u, to w takich kanałach są operatorzy, zwani adminami, którzy mogą banować, tak? Czyli... Na zwani opami częściej. Właśnie opowie mogą banować, mogą kikać, czyli wykopywać użytkownika z kanału, ustawiać tryby kanałów. Czyli na przykład, że na kanał można wejść tylko za zaproszeniem. Albo też, że kanał jest moderowany i pisać mogą na nim wyłącznie osoby posiadające rangę OPA lub też posiadające tak zwane prawo głosu, czyli voice. Pozostali użytkownicy wówczas nie mogą pisać na kanale. Tak powiedziałeś o banowaniu. Rozumiem, że banowanie, żeby było skuteczne, musi być jakaś forma logowania użytkowników, ponieważ mogę sobie zawsze zmienić nika. Oczywiście, banować można na różne sposoby, można banować po hoście, można banować po niku, po nazwie użytkownika, kombinacji jest mnóstwo. Oczywiście tak, można zarejestrować nick. W ostatnim czasie służy do tego raczej już znajdujący się na większości serwerów tak zwany nickserv. Tam można właśnie zarejestrować nika i praktycznie niemalże ma się pewność, że ten nick nie zostanie przejęty, co nie mogło mieć miejsca, gdy ludzie stawiali własne boty, które pilnowały jakby porządku. Takiego bota bardzo łatwo wyrzucić z serwera. No, jak każdy zarządca kanału w dawnych czasach, zanim był ChanServ, czyli taki użytkownik, jak gdyby tylko zautomatyzowany, który właśnie w sieciach jest, który zarządza kanałami, i Mixer, który zarządza nikami, zanim te usługi istniały, to ludzie stawiali sobie boty na czas, kiedy żadnego z ludzkich operatorów nie będzie, po to, żeby pilnowały porządku, bo na kanał mógł być każdy, przynajmniej na taki publiczny, i próbować tam przejąć, zyskać jakieś uprawnienia. I bywały wojny opowe, tak zwane. Patryk, pamiętasz te czasy? Coś tam się może... Tymi opa, jak ci kopa? Ludzie się opowali i robili kiki. No cóż, ale dzięki temu tak naprawdę ludzie mają pewność, że nie będzie bałaganu na IRC-u, pod warunkiem, że jest osoba odpowiedzialna jakaś za dany kanał. Bo spotkałem się właśnie z opiniami, że może inaczej. IRC swojego czasu znalazł takiego przeciwnika, jakim był, jakie są fora internetowe. Ludzie zaczęli przesiadać się na fora internetowe z czasem, nie? I częstym argumentem za tym, żeby nie używać IRC-a, było to, że tam jest bałagan, nie będę wchodził, bo tego nikt nie pilnuje, a na forum jest administrator i moderator, więc będzie porządek. Tak mówili ludzie, którzy właśnie nie używali wcześniej IRC-a. Czyli jest to tak naprawdę wyssane z palca. Bo jeżeli ktoś chce zrobić bałagan, to zrobi go i na forum, i na IRC-u, tak? Na IRC-u czasami jest trudny, jeżeli są odpowiednie ustawienia. Mixer, ChanServ pilnują porządku. No, jeden z słuchaczy podpowiada mi, że pominęliśmy ważną sieć IRC, mianowicie 6 IRC.net. No, pominęliśmy też Anonops, z której kiedyś relacjonowałem, jak anonimowi się tam umawiali na atakowanie, powiedzmy, serwerów w Egipcie czy w Tunezji. Wtedy to się działo właśnie w Lewancie i w Magrebie, te takie zamieszki. I serwery rządowe były atakowane przez czanowców. do tego służy sieć Anonox, natomiast sieć 6X.net no, jest popularna wśród Polaków i wśród niektórych słuchaczy kontestacji też. Tak, pozdrawiamy twórcę Chaksa, jeżeli nas słucha. Udzielasz się tam? 6X.necie? Czasami tam bywam. Wiele dziewczyn jest? Więcej niż na innych sieciach? Sądzę, że tak. Sądzę, że znajdą się tam pewne dziewczyny. Pewnie. A czym się ta sieć odróżnia tak najbardziej od reszty? To jest zupełnie prywatna sieć. To nie jest nic oficjalnego. Po prostu to jest niszowa sieć dla wybranych. To jest jedna z wielu takich sieci. Istnieje mnóstwo takich sieci. Nie jest ona szczególnie znana. Sieć dla wybrańców po prostu. Sieć dla wybrańców, dla elity. Sam IRC już jest elitarny, a właśnie ten 6X jest jeszcze bardziej elitarny. Patryku, powiedz mi jedną rzecz. Jeżeli ty tak dużo poświęcasz czasu na IRC-a, czy ty korzystasz również z innych komunikatorów? Nie wiem, z GG na przykład, czy Skype'a? GG nie używałem. Jeżeli nie skłamię, około półtorej roku ostatni raz używałem GG i to na dodatek przy użyciu transporta jabberowego. Czasami zdarza się, że używam jabbera czy tam Gtoka, no to jest w zasadzie powiedz to mi, samo. Jak ty zmusiłeś swoich znajomych na to, żeby wszyscy przeszli na lipca? No bardzo by mnie to interesowało. Po prostu próbowałem ich początkowo przekonać do jabbera, jednak nie potrafili zwykle skonfigurować żadnego klienta. A na IRC-a można zawsze się dostać przez bramki webowe, więc tak i właśnie tak się dzięki temu to się udało. Mm-hmm. No bo ja na przykład mam taką trochę dziwną sytuację, bo na przykład jeżeli chcę porozmawiać z jakimś geekiem czy osobą zajmującą się komputerami, może tak, to mogę śmiało pisać na IRC-u, ale jeżeli chcę porozmawiać z osobą, która no, nie zna się na tym, to tylko i wyłącznie na GG. Więc muszę na przykład korzystać z dwóch komunikatorów. Wy też tak macie, panowie? Z multikomunikatora, na przykład Mirandy czy WTW, nie korzystasz? Wiesz co, przyzwyczaiłem się do CAD-u jako klienta GG. Oczywiście nie używam tego czegoś, co zżera tam 400 MB RAM-u, zwanego gadu-gadu. A jakoś tak, no wolę oddzielnie X-Chat używać i CAD-u. Czyli w sumie tak jak ja. To połączenie i zdecydowanie większość ludzi jednak na CAD-u. Bo na przykład na IRC-a też i rzadziej wchodzę niż na CAD-u. Słyszałem, że ten 6X.net jest taką siecią, w której trzeba być dość odpornym psychicznie, ponieważ tam obraza uczuć religijnych to jest co drugie zdanie, a jeszcze częściej jest obraza no właściwie wszystkiego. Seksizm, rasizm, takie poczucie humoru, że tego typu wypowiedzi są na porządku dziennym. Czy ja wiem? Nie sądzę. Po prostu panuje wolność wypowiedzi, taka jaka powinna być wszędzie. Dobrze, to w takim razie mówiliśmy o tym Chanserwie i Mixerwie, które ułatwiają administrowanie swoimi kanałami, swoimi nazwijmy to ogólnie zasobami na IRC-u. Oprócz tego teraz współcześnie mamy też inne usługi, które też wyglądają jak użytkownicy, a są automatami, usługami automatycznymi w sieci. Na przykład MemoSurf. MemoSurf. Zanim przejdziemy, to mamy tutaj słuchacza. Oskar do nas się dodzwonił. Cześć Oskar, powiesz coś o IRC-u? No cześć. No pewnie, że powiem o IRC-u, bo jest to chyba pierwszy komunikator, z jakim miałem do czynienia w życiu. Już w 97 roku na nim korzystałem z tego komunikatora. I no właśnie chciałbym powiedzieć, że wtedy to nikt nie myślał nawet o gadu-gadu, jeszcze czegoś takiego nie było, ani o innych tego typu. Pierwszy się pojawił ICQ, o ile dobrze pamiętam, i później dopiero na wzór tego pojawił się gadu-gadu. ale no IRC był wtedy normą i w zasadzie wszyscy rozmawiali na IRC-u. Nie było czegoś takiego, że to jest jakaś trudność skonfigurować czy coś takiego. No i dziewczyny rozmawiały na IRC-u. No masę znajomych miałem. Po prostu to były kanały towarzyskie i wcale nie przez interfejs strony internetową, tylko normalnie przez program tam na Windowsa był MIRC czy PIRC, o ile dobrze pamiętam, na Linuxa to był chyba jeszcze wtedy BeachX czy coś takiego, a na Amigę no to był AMIRC, na wzór którego został zrobiony XChat, no nie? No to ja z AMIRCa właśnie korzystałem, no przekapitalny program i później, no i teraz z XChata czasem jeszcze korzystam, ale głównie korzystam już jednak z głosowych komunikatorów ze Skype'a i no czasem tylko odpalam właśnie jak jakiegoś klienta. Jak na łącze teraz pozwalają na to w 97 roku, mogliśmy tego sobie pomarzyć w tym kraju, prawda? O rozmowie głosowej w takiej jakości. No zgadza się, no ale jednak, no powiedzmy, jak na tamte czasy, to IRC był kapitalny. Ja uważam, że do tej pory jest najlepszym rozwiązaniem ze wszystkich komunikatorów tekstowych. Jest najbardziej zaawansowanym, znaczy umożliwia się dotarcie do największej chyba grupy ludzi, a zarazem klienci IRC-a ważą najmniej, no nie są zbyt skomplikowane i nie są zasobożerne przede wszystkim, nie? To jest takie ciekawe. No poza tym umożliwiają komunikację, powiedzmy konferencje, tak? Są dobrze oskryptowane, czyli są po prostu skrypty, na przykład boty, czy automatykę można pewno wprowadzić we własnym zakresie, na własnym kanale. I na przykład ja pamiętam jeszcze właśnie w tamtych dawnych czasach to żeśmy mieli na kanale swoim amigowców, były boty, które na przykład odpowiadały na pytanie, kiedy dany użytkownik ostatnio był. No różne funkcje miały te boty i bardzo fajnie można było sobie nawet czasem porozmawiać z takim botem, jak nie było nikogo żywego na kanale. Także no, było to całkiem przyjemne, takie siedzenie na IRC-u. Ja wspomnę, że w ramach przygotowań do tego odcinka pytałem się Patryka, czy są jakieś klienty IRC, czy zna pod Amigę. No był AMIRC, a jeszcze był, o ile dobrze pamiętam, Łuki Chat. Takie coś się pojawiło w pewnym momencie, ale to nie było zbyt popularne. To chyba też się pytałem. No. Ale jak widać, mamy i amigowców wśród słuchaczy kontestacji. Nie jesteś jedyny, o tym też wiemy. Mamy bardzo zróżnicowane grupy odbiorców po prostu. Dzięki, Oskar. No i zapraszam do siedzenia na IRC-u. Nie wiem, nie siedzisz na naszym kanale. No w tym momencie nie, bo sobie grzeję w Warcrafta. Mm-hmm. No to nie przeszkadzaj sobie. Dzięki wielkie. Dzięki. Nawzajem jak ktoś gra. Odpowiadając dalej o innych usługach, jakie można spotkać standardowo w sieciach IRC-owych, to MemoServ, czyli przypominacz, można ustawić, że jak kogoś nie ma na przykład w danej chwili na IRC-u, można temu automatowi podać jakąś wiadomość, którą ma mu przekazać prywatnie, odezwać się do niego prywatnie z tą wiadomością, gdy się pojawi, gdy wejdzie do testy, się zaloguje na swoje zarejestrowane w NIC-serwie konto. No, czyli coś takiego, automatyczna sekretarka po prostu. Tak, no, słuchajcie. Jest też na przykład Alice, czyli usługa, która listuje wszystkie kanały lub też kanały spełniające dane kryteria w nazwie. No to powiedzmy sobie, bo oprócz tego, że żeby używać IRC-a, trzeba mieć klienta IRC-a, czy to webowego, czy u siebie na komputerze, czy na telefonie, to trzeba do tego, żeby IRC działał, coś musi działać na serwerze, jakiś program, tak zwany serwer IRC. Oczywiście. No i wszystkie serwery IRC to w sumie są pochodne jednego programu napisanego oryginalnie przez Jarkko Oikarinena o nazwie IRCD, czyli demon IRCowy, demon, czyli taki proces na Linuxie działający w tle. Patryk, zgadza się? Zgadza się. Chociaż jest też taki Office IRC na przykład, produkowany dla Windowsa. Nie tylko dla Windowsa. Nie tylko. Panowie. Powiedzmy, że jak że sieć IRC, taka jak na przykład Freenode, czy Anonots, czy 6IRCnet, czy Polnet, składa się z wielu serwerów, no bo jak ktoś wpadnie, no to muszą, sieć musi cała działać. I one są połączone i tworzą jedną sieć IRC. Z klientem IRC łączymy się z określonym serwerem tej sieci. Inni użytkownicy połączeni być może z innymi serwerami mogą się z nami komunikować. I my się komunikujemy z serwerem przy pomocy tak zwanego protokołu klienckiego, czyli takiego sposobu komunikacji i kodowania wiadomości, różnych tam informacji o zmianie nika na przykład, czy poleceń zmiany tematu, jeżeli mamy takie uprawnienie, z serwerem, a serwer z nami przysyła nam wiadomości, co kto inny napisał, kto to napisał. Natomiast serwery między sobą komunikują się tak zwanym protokołem serwerowym, no, który jest bardzo podobny do klienckiego, tylko że jest przystosowany do tego, żeby serwery ze sobą się dogadywały. A Patryk, co się stanie, kiedy w danej sieci IRC, na przykład we Freenode, zdarzało się to często kilka miesięcy temu, jak zmieniali infrastrukturę na lepszą, jak dwa takie kawałki sieci IRC się rozłączą. Część serwerów będzie połączona ze sobą, część ze sobą, ale między sobą nie będą mogły gadać. Wówczas nastąpi tak zwany net split, który spowoduje, że użytkownicy nie będą się wzajemnie, użytkownicy na kanale nie będą się wzajemnie widzieć. Czasami użytkownik może zostać wyrzucony z sieci, ale zwykle to trwa tylko chwilę. Aczkolwiek niegdyś net splity były wykorzystywane do przejmowania kanałów przez złych ludzi. No bo jak rozłączyło człowieka, który był operatorem kanału, to wtedy automatycznie któryś z tamtych, tej pozostałej części, zostawał operatorem i jak się te kanały połączyły, jak się sieć połączyła na nowo, to wtedy obydwaj z nich mieli te same uprawnienia i jeden mógł szybko drugiemu je zmniejszyć, tak? I no, aczkolwiek no, teraz już takiego problemu nie ma. No, jest Chancer, znaczy Chancer, który po prostu to pilnuje, i Nixer. Więc już takie sytuacje, w których kanał zostaje przejęty z powodu netsplita, się raczej nie zdarzą w większości sieci IRC, takich bardziej nowoczesnych. Panowie, pozostało nam 10 minut do końca audycji. Dla tych, którzy przed chwilą włączyli radio, niech żałują, słuchacie radiokontestacja.com i audycji GeekLoud. Rozmawiamy dziś o IRC-u, o takiej formie komunikacji sprzed lat, która nawet jeszcze dziś jest używana. Chciałbym Was zapytać, może inaczej, chciałbym prosić Was, żeby każdy z osobna powiedział swoje wady i zalety i taką krótką wizję. Tak, według siebie. Wady i zalety IRC-a i krótką wizję przyszłości tej technologii. Tylko prosiłbym tak gdzieś, żeby się zmieścić w 2-3 minutach maksymalnie. Nie wiem, może zacznijmy po kolei. Kitor jest tutaj na pierwszy odstrzał. Oj, akurat na mnie trafiłeś. No bo jesteś pierwszy. Czekaj momencik, mi się coś tutaj odpaliło w tle. No to Patryk, a już możesz mówić? Już mogę mówić. No to mów. Znaczy z wady zalety IRC-a. Wady, myślę, że dla nas to akurat wadą nie jest, że jakoś tam nie ma napchanych tych emotek, kombinacji i tak dalej. Wszystko jest tekstowe. Wszystko jest lekkie i po prostu działa względem jakiegoś gadu-gadu. Jednak wytłumaczyć to jakiejś sweet nastolatce, że nie może napieprzać swoimi buźkami i innymi emotkami, to już to myślę, że było zbyt trudne do zrozumienia dla takiej osoby. Może robić dwukropek i gwiazdkę, będzie pobudzało wyobraźnię. Dlatego to jest po prostu zaleta i wada zależnie od punktu widzenia. Zaleta z twojego punktu widzenia. Z mojego jest to zaleta, zdecydowanie. Kolejna zaleta, no jednocześnie to, że jest grupowy i można jednak tam zawsze w każdej chwili odskoczyć, napisać do kogoś prywatnie. Jeśli po prostu nastaje potrzeba zagadania do większej grupy osób, też można na szybko utworzyć kanał bez tworzenia tak naprawdę kanału, gdzie informując te osoby prywatnie możemy wejść tylko na chwilę, nie tworząc takiego kanału na serwerze tak naprawdę i porozmawiać przez chwilę grupowo. No tak, z wad zdecydowanie, no już powiedzmy grupa docelowa z momentami staje się dla mnie wadą. Jakoś nie lubię sytuacji, gdzie na przykład przed audycją dzisiaj piszę na IRC-u, na naszym kanale pisze, kto dzisiaj występuje w audycji i mija pół godziny, zanim mi ktoś odpisuje, mimo że aktywny, przynajmniej według statusu, jest tam 8 czy 9 osób. W tym dwóch opów. Hardy Twardy na czacie napisał: X-chat, Mirzko, Pet standardowo mają buźki. Cóż, ja użyłem X-chata i nie zauważyłem, żeby tu były jakieś buźki standardowe. Też używam X-chata, chociaż chyba była opcja taka włączenia buziek, a czy mówię, to jest jednak fanaberia jako taka użytkownika już tego, ten protokół jako taki tego nie przewiduje założenia sieci. No bo to jednak założenia na przykład gadu to przewidywały, że tego. Dzwoni do nas Hrr. Odbierz mojego. Cześć, Hrru, jesteś na antenie. Jadzia, tak się ten. Ja mam takie pytanie. No, cześć, jesteś kobietą. Jestem. I słuchasz geeków. Tak. No, słuchamy. Dobrze. Ja mam takie pytanie odnośnie tej sieci 6 IRC.net. Do czego ona jest taka elitarna? Co ją tak wyróżnia? No, Patryk. Mam pytanie do Patryka. Użytkownicy są wyjątkowi. No dobrze, ja tam byłam raz. I oni tam obrażają papieża. Jaki masz nick? A, mniejsza o to. Ja tam byłam jako gość. Jako gość, czyli... No cóż, mi się ta sieć... Jest to elitarność? Elitarność jest bardzo ważna. No dobrze, ale to obrażenie papieża jest właśnie takie elitarne. No tak uważają. Może tak, chcą się może inaczej, może użytkownicy się za elitę uważać. Zacznijmy od tego, ale w tej sieci nikt nie obraża nigdy papieża. No ja widziałam co innego, ale dobrze. Nie, może chcą się dowartościować, dlatego. Ja tak uważam. No dobrze, to dziękuję za wytłumaczenie niczego. Pan się obraża wszystkich jak leci. To po prostu jak się jest obrażalskim, to tam należy nie wchodzić i tyle. To była Hrr, którą wyrzuciło coś. No. Ogólnie chyba pierwsza kobieta na antenie naszej audycji. No. I z trudnym pytaniem od razu. I z trudnym bardzo pytaniem, tak. Bardzo trudne pytanie. No, nie wiem, osobiście ja na przykład nie siedziałem na tym kanale, także nie wiem, ale uważam, że jeżeli ktoś chce tak za wszelką cenę być elitarny, to może ma trochę problem ze sobą. No, ale dobra, nie będę już w to wnikał. Patryk, teraz twoja kolej. Tak, chciałbym na początku sprostować fakty tych emotek na IRC-u. Emotki na IRC-u mogą funkcjonować w takiej samej zasadzie jak na GG. Przypominam, że w przypadku GG również emotki nie wysyłają się przy użyciu samego protokołu. Znaczy generalnie ten tekst o emotkach bardziej mi wyszedł z tego, iż no, gadu jako takie chyba od zawsze, a przynajmniej od wersji, które pamiętam, czyli nawet z piątek i chyba czwórek, posiadały emotki i to wtedy był jedyny słuszny klient tego, czyli to po prostu było niejako w założeniach tego. A IRC wywodzi się bardziej z konsoli, tam raczej nie sądzę, żeby już od początku sieci coś takiego istniało jak emotki graficzne. Emotki w przypadku gadu-gadu, podobnie jak w przypadku, nie wysyłają się przy użyciu samego protokołu, no, trzeba zauważyć, że to dopiero klient zamienia tekst na emotkę. To jest fakt, bo to by było bezsensowne. Można w bardzo prosty sposób modyfikować. Właśnie, w przypadku IRC-a no, również mogą być obsługiwane dowolne emotki. Można sobie stworzyć jakieś zasady, dzięki którym te emotki no, będą w tym IRC-u jednak, aczkolwiek sam bym nigdy tego nie włączył. No chyba, że dla takich podstawowych emotek, no to może bym się zdecydował kiedyś tam. Taki zestaw tych różnych dziwadzy, jak właśnie GG choćby posiada, to jednak nie ma sensu. Nie ma chociaż, sensu, chociaż, prze, tak. Chociaż przez gadu czasem mnie się nawet zdarza na YouTube palnąć jakąś emotę z GG. Aczkolwiek można bez problemu tak skonfigurować klienta, aby działały wszystkie emotki z gadu używając klienta IRC. To nie stanowi żadnego problemu. Oczywiście o ile jest to klient graficzny, a nie żadne IRC. Trudno, żeby tam w terminalu czy gdzieś coś takiego wyskakiwało. No właśnie. IRC może wyskakiwać, jak się napisze skrypt ASCII art. Oczywiście, no ASCII Art również może występować, aczkolwiek... Patryku, to nie jest taka... tak w skrócie, jak widzisz przyszłość IRC-a? IRC, sądzę, że jednak albo IRC nie zmieni swojej pozycji. Koniec IRC-a już widziano chyba nawet już 10 lat temu, wszyscy mówili, że to już koniec IRC-a. Tak naprawdę IRC cały czas istnieje. Różnica jest taka, że większość ludzi widzi jedynie to jako czat, nie widzi tego, co jest w środku. Czaty webowe, bardzo duża część z nich to tak naprawdę nadal IRC jest. Osoby, które używają normalnych klientów, nadal będą ich używać, aczkolwiek będą to raczej geeky, no. Tego się nie da. Zwykły użytkownik no trochę się tego boi, tak samo jak terminala linuxowego. Widzi terminala, cyferki, literki i on od razu mówi, a nie, nigdy tego nie zrozumiem i nie chcę do tego usiąść. Tak samo jest właśnie z IRC-em, tu już nieraz się spotkałem z taką opinią, co ty w terminalu grzebiesz? Tak, trzeba jeszcze wspomnieć, że wiele użytkowników IRC-a, którzy na przykład używają jako klienta Opery czy Chatzilli, nawet nie wie, co to jest IRC, mimo że przesiaduje na IRC-u, używając klienta IRC. Używa zawsze określenia chat. To jest dosyć popularne, zwłaszcza na kanałach for internetowe, które nie są związane z komputerami. Krzysztofie, your turn. No ja sobie pozwolę na dłuższą trochę wypowiedź, dlatego że zostałem niejako wywołany. Ojej, ale musisz się bardzo skompresować, bo czas nasz się kończy. Chciałbym się z Patrykiem nie zgadzać tutaj w kilku punktach aż. I myślę, że słuchacze nawet mogą zadzwonić, jeżeli się zgadzają, bądź nie zgadzają z którymś z nas. Zrobimy przedłużenie Geek Clouda. Chyba. Zapaszcie sobie kawę. Bo za chwilę Krzysztof będzie odpowiadał na to, co powiedział Patryk. Ja powiem tak, że... Teraz na tym głośnym podkładzie mogli zaparzyć, kto sobie co zdążył zaparzyć. Chińską zupkę, albo chińską herbatę, taką instant bardzo. No. Więc ja powiem, że sytuacji tutaj omawianej nadaje smaczku taki akurat stan rzeczy, jaki zaistniał w kontestacji ostatnio, dlatego, że w kontestacji od zeszłego roku jest stronnictwo rosnące w siłę, które uważa, że Ajax Chat, którego używaliśmy w kontestacji, to była badziewna, wolna kobyła. Im więcej było napisanej jej tekstu, tym bardziej zwalniała, bo była ciężko oskryptowana, była niestabilna, wysypywała się, no i miała wiele innych wad. I w lutym Hugo klepnął taki postulat, to znaczy zatwierdził jego realizację, żeby przejść na IRC-a. No więc mamy kanał IRC, sieci Freenode, nazywa się Kontestacja, na który zapraszamy. Przy czym niedawno Martin oprotestował robienie już przejścia, dlatego że stwierdził, że czaty webowe są właśnie cuitaśne, z uśmieszkami, z podkreśleniami, kolorkami, różnymi takimi bajerami, które użytkownicy po prostu lubią. A Kontestacja ma docierać nie tylko do geeków, ale ma docierać do wszystkich, do zwykłych, prawda, tam blondynek, czy starego dziadka, czy kogoś tam innego też. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich starych dziadków, a najbardziej... Którzy słuchają Geek Cloud. I mają pan topa w kieszeni. I sytuacja jeszcze bardziej się zrobiła ciekawa, gdy niecały tydzień temu ten Ajax Chat padł. To znaczy padł cały serwer i już go nie będzie. Żeby mieć Ajax Chata teraz, trzeba by było go sobie postawić lokalnie u siebie. Aha, czyli to tłumaczy... To ci powiem, ale stawiałem osobiście na potrzeby swego czasu PDA site'u i to jest wrzucenie paru plików i parę... 4 minuty roboty, 5 góra. Okej, czyli mamy powód tego pięknego, zielonego czegoś pod adresem contestchat.com/chat. Korzysta ten Ajax Chat z bazy danych? Chyba nie. Nie. Bo ten PHP Free Chat nie korzysta właśnie, oni się chwalą, że wystarczy... Nie, czy korzystał, nie korzystał, a wiesz co, nie pamiętam chat? W tej chwili, to już było dość dawno. To zależy, standardowo nie korzysta z tego. PHP Free Chat tak samo. Ale można free postawić inne... innego klienta po prostu, inny czat na serwerze, który jest prosty w konfiguracji i obsługuje bazy danych, więc... No, ale nie chodzi o to, żeby obsługiwał bazę danych, tylko żeby był frontendem, czyli takim interfejsem do IRC-a, ponieważ jeżeli chcemy to zintegrować, a nie prowadzić tak jak teraz audycję, że trochę ludzi jest na IRC-u i to jeszcze na dwóch kanałach, a trochę na czacie, no to przydałoby się dopiąć tego. Więc Martin przedstawił taki wishlist, czyli taką listę życzeń, co by chciał, żeby było. Chciałby, żeby były te uśmieszki, czyli żeby klient, ta domyślna bramka, z której będą ludzie korzystać, choć oczywiście zachęcamy do korzystania z własnych klientów, bo to daje lepsze tam i bezpieczeństwo, i pewność, i wszystko tam inne, ale i konfigurowalność, jest wolność owsze, że każdy może sobie wybierać, co chce, ale domyślna bramka ma mieć te uśmieszki, te różne tam właśnie bajery. Chciałby też, żeby się dało wysyłać wiele linijek na raz, co Patryk tutaj może powie, że to się da zrobić na IRC-u, ale wymaga to konfiguracji serwera, no tak powiedzmy we własny sposób, czego ani Freenode, ani inne sieci nie udostępniają. Co więcej, chcę, żeby niki mogły być dłuższe niż są w tej chwili, niż te 11, powiedzmy, czy tam 9 standardowych znaków. Powiedzmy sobie, że tutaj nastąpił już postęp, bo gdy IRC był standaryzowany przez Internet Engineering Task Force, wyszedł RFC 1459 przez Oikarinena ze współautorem napisany, to pierwsza litera NIC-u musiała być literą, a potem mogły być cyfry, litery i znaki specjalne. W 2000, jak zmodularyzowano tą specyfikację, osobno ogólna architektura, osobno protokół serwerowy, protokół kliencki i zarządzanie kanałami, to doszło, że pierwszym znakiem może być też znak specjalny oprócz litery, a do znaków specjalnych doszły podkreślnik i pałka pionowa. Pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy mają takie znaki w nikach, ale nadal nie ma możliwości polskich literek. I Martin na przykład pisze: niki z dowolnych znaków, polskie znaczki, spacje, czy to tam, co tam kto chce. Długości takiej, żeby 2-3 słowa się zmieściły, jak ktoś ma ochotę. Czasy DOSa są już za nami i chwała Bogu. Ma tutaj na myśli ograniczenie długości nas plików do 8 znaków i rozszerzenie najwyżej 3 znakowe. Ograniczamy ludzi tylko z ważnego powodu, a nie ma ważnego powodu, żeby kogoś zmuszać do podpisywania się Lodz zamiast Łudzi. No i właśnie, jestem, myślę, że temat właśnie z polskimi znaczkami, z kwestią tego, co może być w nikach, że to jest komunikacja tak w zasadzie po jednej tylko linii tekstu i czystego tekstu. To są wady IRC-a, których nie mają alternatywne technologie. Oczywiście są rozszerzenia IRC-a, są rozszerzenia do transferu plików chociażby, czy do komunikacji bezpośrednio klient do klienta, najpierw DCC, potem CTCP, czyli zawierający DCC, czyli client to client protocol, gdzie można sobie przesyłać po IRC-u pliki, czy też gadać bez pośrednictwa serwera użytkownik z użytkownikiem. No ale alternatywy, i to nie tylko czaty webowe, ale zwłaszcza XMPP, czyli protokół, który wyrósł z Jabera, jest standardem otwartym, umożliwia o wiele więcej. I transfer plików, i rozmowy głosowe, i wideo, i komunikaty wieloliniowe, i ustrukturalizowane z jakąś grafiką włożoną w środek, czy z linkiem do YouTube'a, który się automatycznie pokaże, tak jak na przykład gadamy na Google Talku, który zresztą notabene jest klientem XMPP. Wszystko to, co wspomniałeś, zależy od konfiguracji klienta. Niby tak, ale w samym protokole masz to, że potrafisz przesłać tylko ciąg tekstu. Natomiast w XMPP masz to kawałek XML-a, który jest rozszerzalny. XML, jak tam nazwa wskazuje, może zawierać jakieś dodatkowe elementy z dodatkowych przestrzeni nazw, które zostaną przez nieobsługujące to klienty zignorowane. A jak są dodatkowe możliwości, no to może ewoluować. Jest znacznie bardziej ewoluowalny, że tak się wyrażę, co protokół, a IRC ma swoje ograniczenia i według mnie musi odejść. Teraz też już mamy, do tej pory można było powiedzieć, że XMPP jednej rzeczy nie miało, którą miał IRC, mianowicie pokoi. W tej chwili już ma pokoje. Organizacja zajmująca się XMPP standaryzacją wypuściła taki standard XEP 0045, który właśnie specyfikuje całkiem podobny do IRC-a, standard dla pokoi. Oczywiście można tam też wchodzić i tutaj chciałbym, Patryk, żebyś powiedział troszeczkę o tym, przy pomocy klientów IRC-a, mianowicie ty chciałeś, z tego co dobrze pamiętam i czy ty już to zrobiłeś, postawiłeś ten B2B, to jest takie oprogramowanie, które umożliwia wchodzenie klientem IRC-a. Coś odwrotnego do tych transportów żaberowych, czy innych, o których mówiłeś troszeczkę wcześniej. Tak. Czy można się tym połączyć klientem IRC-a i mieć kliencie IRC-a coś, co klient IRC-a myśli, że to jest IRC, a tak naprawdę jest się tam po XMPP tak, w jakimś pokoju, czy z innym użytkownikiem się rozmawia, czy na gadu-gadu też. Tak, jest to taki jakby bramka, dzięki której można połączyć się właśnie z XMPP czy ICQ przy użyciu klienta IRC. No, można mieć wszystko w jednym kliencie, połączyć tylko z serwerem B2B, a serwer B2B odpowiada za łączenie się z klientami IRC, łączenie się z serwerami IRC, łączenie się z serwerami XMPP, czy łączenie się z serwerami ICQ. Sądzę, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie i jeżeli ktoś nie chce używać kilkunastu różnych programów, każdy do czego innego, a najbardziej mu się podobają klienty IRC, a nie na przykład komunikatory, które mają dużo ograniczeń. Trzeba zaznaczyć, że jednak klienty IRC mają więcej chociażby gotowych skryptów, które pozwalają rozszerzyć funkcjonalność niż większość komunikatorów. No dobra, to słuchacze, powiedzcie na czacie albo zadzwońcie, powiedzcie, czy uważacie, że IRC ma przyszłość, czy też w perspektywie bliższej lub dalszej jednak musi odejść, czy widzicie, że XMPP go zastąpi. Chciałbym zaśpiewać tutaj dobrze znaną piosenkę autora Leppera. IRC musi odejść, dlatego że raczej, no moim zdaniem nie ma szans już w tej chwili, żeby przetrwać, z tego względu, że no chociażby na ograniczenia, o których teraz wspomniałeś, poza tym nie jest tak bardzo dostępny wśród normalnych ludzi, raczej no mało kto wie, co to jest IRC. Tak jak ale prawie każdy wie, co to jest czat. Dokładnie, bo właśnie już jak ktoś korzysta, to gdzieś tam w formie czata i nie wie nawet, o co chodzi. Ale większość ludzi tak naprawdę korzysta w tej chwili formy komunikacji typu GG i na Facebooku na przykład z tego czata, który tam jest, więc... Trzeba zaznaczyć, że GG ma podobne ograniczenia co IRC. No, nie można tego ukryć, że GG w porównaniu z XMPP wypada może nawet bardziej słabiej niż IRC. Dla zwykłego użytkownika lepiej wypada, dlatego że... No... Choćby przesyłanie plików... rozmowy głosowe więcej jednak posiada funkcji... Znaczy przesyłanie plików w IRC-u też działa. Nie no, moim zdaniem IRC pozostanie już, będzie na pewno tracił na użytkownikach, pozostanie jedynie może gdzieś tam w grupach. Wynika to może powiedzmy tak, bardziej klient gadu-gadu nawet w wersji tej ważącej po 500 mega RAM-u, czyli najnowszej, jest bardziej user-friendly chyba. Który ma w sobie radio, który ma przesyłanie plików, który ma Facebooka tam chyba, coś tam zintegrowali jakiegoś gniota. Można utworzyć klienta, który będzie miał to wszystko i tylko, że zamiast GG będzie używał IRC. Ale widzisz, można go utworzyć. Patryk, można, wszystko można zrobić, prawda? Ale zwykły użytkownik ma tak naprawdę to w dupie, on chce, żeby to działało. Jak najwięcej osób na przykład korzysta z GG, to on też chce korzystać z GG, bo będzie miał największe dotarcie do swoich znajomych, którzy nie są informatykami chociażby. No, nie oszukujmy się, większość ludzi to nie informatycy. Jeśli by na przykład faktycznie istniał taki... No. Mibo, czyli ten czat integrowalny z serwisami, na który przeszedł jakiś czas temu Facebook, to tak naprawdę jest XMPP odpowiednio opakowany. Tak. To Oskar do nas dzwoni. Nawet czat z naszej klasy to jest XMPP. No witaj ponownie, Oskar. No cześć. Ja jednak będę tutaj bronił IRC-a i jednak jestem zdania, że IRC przetrwa próbę czasu i dosyć jeszcze... Ale on nie przetrwał. Próby czasu już przecież. Jak nie przetrwał? Cały czas ludzie korzystają z IRC-a. Informatycy. Tylko, że nie, przecież masa jednak czatów jest dalej opartych na IRC-u. Ale wygrały fora internetowe, wygrały chociażby GG tak naprawdę. A no to się zgadza, że No jednak myślę, że to jest wszystko kwestia pomysłu. Może się pojawi jakiś klient IRC rewolucyjny, który będzie przyjazny dla użytkownika, równocześnie będzie oparty na tej technologii. I życzę naprawdę tego, ale powiedz mi tak szczerze, czy uważasz, że lata świetności IRC ma już za sobą? A no to na pewno i to już od wielu lat, bo dokładnie. Lata świetności IRC jak dla mnie to są czasy do roku 2000, powiedzmy drugiego gdzieś. Później już ludzie zaczęli odpływać stopniowo na gadu-gadu, na różne inne komunikatory. I wtedy IRC już tak się trochę oddzielił i pozostały przy tym osoby, te, które siedzą teraz na przykład, tak? No bo jakoś tak trudno sobie wyobrazić chociażby klepaninę związaną z jakimiś technicznymi sprawami, gdy osoby pracują nad jakimś projektem, nie wiem, chociażby open source'owym i ten projekt jest realizowany przez ludzi na całym świecie, nie? No tak sobie wyobraźmy, że wszyscy zainstalują chociażby Skype'a i na Skype'ie będziemy pisać, który się tnie cholernie. IRC jest najlepszy do tego. Ale można, to znaczy wiadomo, że przy rozmowach głosowych jest problem z ilością użytkowników. Na takim IRC-u, to faktycznie może masa użytkowników może siedzieć na raz, ale są przecież takie technologie jak TeamSpeak, no nie? Które też IRC-a zastępują i też można postawić swój serwer i niekoniecznie się to musi ciąć, a może siedzieć naprawdę dużo osób i nie ma tego stałego obciążenia, no bo w zależności, wiadomo, że jedna osoba powiedzmy w danym momencie mówi. Także też głosowo można się porozumiewać w większych projektach. Natomiast IRC może ma jakąś przyszłość, tylko kwestia jest właśnie klienta, żeby klient był taki, który ludzi zaciekawi, choć tutaj jednak to jest szansa tylko u młodzieży, bo osoby już w pewnym wieku to mają głosowe komunikatory i tutaj to i wygoda, i zastępstwo telefonu i takich różnych rzeczy. Także to. A jeszcze jest tendencja tego spajania wszystkiego do kupy, że tak powiem brzydko, i w końcu taki gadu-gadu też ma swoją funkcję głosowego komunikatora i to powoduje, że też powiedzmy jest jakiś plus, powiedzmy jest jakiś atut za tym, żeby używać tego ich własnego klienta. No choć znowu wiadomo, że Skype jest najpopularniejszy, w każdym razie w Polsce. Nie tylko. I też ludzie jednak, wiadomo, że głosowo to mają ludzie Skype'a, później znowu chcą porozmawiać z kimś tam, kto znowu gadu-gadu, a jeszcze ktoś tam czegoś innego używa, chociaż rzadziej. No i w zasadzie to trzeba mieć ze 3 programy na komputerze, żeby to wszystko obsłużyć. No dokładnie. No dzięki wielkie, Oskar. Mamy jeszcze kolejnego stałego słuchacza, nie zgadniecie, kto to dzwoni. No. Albo zgadujcie. Nie. Jeszcze częściej dzwoni do nas. Wajm się nazywa i właśnie przed chwilą się rozłączył. Miałem wcisnąć przycisk i znowu dzwoni. I odbierzemy Wajmsa. Cześć, Wajms. Cześć. Używasz IRC-a? Cześć, Adam. No, właśnie w tej chwili coś tam komentowałem na kanale Hasz Kontestacja. Kurde, jaka to dyskusja na kontestacji, ja to wszystko umknęło. Byś nie powiedział, to nawet nie zajrzał teraz. Pierwszy komentarz, który rzuciłem gdzieś tam wcześniej do elitarności. Na czym polega elitarność? Elitarność to nie jest to, że jest kilka osób, więc jesteśmy elitarni. Czy alienujemy się, to jesteśmy elitarni. To pije do rozmowy o jakiejś tam bardzo elitarnym tym serwerze. IRC nie ma szans w przyszłości, to co myślę o IRC-u, bo IRC ma... W IRC-u brakuje czegoś, co jest w XMPP na porządku dziennym, czyli server to server. Tego się nie da zrobić tam. I ograniczamy się zawsze tylko do jednego serwera, musimy się zalogować do tego serwera. To jest krok, który teraz przy tych wszystkich technologiach instant message jest niepotrzebny. przynajmniej ja tak odbieram, że dla zwykłego, szarego zjadacza chleba, do którego to ma dotrzeć, on nie rozumie, po co ma wybrać serwer, na którym się musi zalogować. Czy wybierze Freenode, czy wybierze jakiś inny. No to jest dla niego czarna magia, nawet jak są tak fajne rozwiązania jak Chatzilla, w której to są dwa kliknięcia. Ale Vimes, zauważ, że takie odseparowane od całej reszty sieci na potrzeby jednego projektu, czy jednego serwisu, powstają choćby na przykład ten IRC taki wykastrowany na Justin TV, o którym mówiłem, czy choćby ten Mibo, czyli czat używany między innymi. Ale zobacz, że na Justin TV, nie wiem, kiedyś można było się zalogować przy pomocy Facebooka, Twittera. Później tam to obcięli troszkę. Natomiast to jest przyszłość, że człowiek nie chce zakładać kolejnego konta, chce móc się zalogować tym, co ma. Facebook i Twitter tak do logowania, natomiast do wchodzenia na czat można było użyć oprócz ich czata na ich stronie bądź osadzonego u siebie, można było użyć dowolnego klienta IRC-a też. O, z tego nie wiedziałem. Tak. To mówiłem na początku audycji, to posłuchasz sobie, bo pewnie nie słuchałeś od samego początku. Nie słuchałem od początku, natomiast no, nie widzę przyszłości. IRC ma dodatkowy krok, który trzeba zrobić, czyli ten serwer. I to jest spore utrudnienie dla osób, które przekonuje z gadu gadu na XMPP. Chociaż tam jest komunikacja server to server. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ja chciałbym zapowiedzieć, i to Vimes między innymi dla ciebie jest zapowiedź, ale też dla wszystkich słuchaczy, że o cybertożsamości i sfederowanym uwierzytelnianiu też jakiś odcinek taki w naszych głowach krąży. To będzie takie ulogowanie się za jednym zamachem. Można by. Cóż, dzięki Vimes. Musimy pomału ogólnie kończyć. Ja jeszcze tak od siebie chciałem dorzucić. I to w sumie w skrócie. Ja widzę taką przyszłość IRC-a. Jak najbardziej pewnie będzie istniał, ale wśród, tak jak wcześniej wspomniałem, grup jakichś deweloperskich, ewentualnie graczy, lub chociażby jakieś grupy deweloperskie, ale nie ma to szans raczej jako główny komunikator, który będzie służył do komunikacji na przykład ze swoim znajomym, żeby na przykład się umówić gdzieś na wyjście, dlatego że często ja osobiście na przykład mam problem z umówieniem się na coś konkretnego danego dnia, na przykład jak napiszę rano i coś ma być na wieczór, to nie mogę się dogadać przez IRC, dlatego że jest to po prostu fatalna forma komunikacji. Lepiej jest po prostu napisać na GG czy na czymś tam podobnym. No i tyle, jeżeli chodzi o tego całego IRC-a. Chociaż osobiście jestem zwolennikiem, bo fajnie się pisze grupowo. Jest to naprawdę fajna metoda pisania, zdecydowanie lepsza, lepiej się klei rozmowa niż mailowo chociażby. Jeżeli mamy na przykład jakąś grupę i trzeba coś zaplanować, coś zrobić, no to zdecydowanie lepiej się tak rozmawia na takim IRC-u niż pocztą elektroniczną. No bo e-mail to nie jest komunikacja w czasie rzeczywistym. No nie jest, ale jednak lepsza niż na przykład GG. Organizowanie tych grup i tego wszystkiego, to fatalne jest. No. Z mojej strony tyle. Nie wiem, Krzysiek, ktoś chcesz jeszcze dorzucić, bo tam w sumie chyba nie poświęciłeś czasu na to. Pytanie moje. Również tyle. Mokitor, coś chcesz podsumować, bo ty w sumie tak w międzyczasie tego podsumowania dopowiadałeś dużo. Uważasz, że ma przyszłość IRC, czy nie? Przyszłość względem powiedzmy takiej właśnie pierwszej tego głównego komunikatora zdecydowanie nie. Może faktycznie tak jak ja na przykład uczestniczyłem w projekcie JDI, czyli Linuxie napadem, porcie Linuxa napadem mobilnych urządzeń, zresztą dystrybucji pełnej, no w IRC to była chyba najlepsza forma komunikacji, może tam listy mailingowe były i tak dalej. A zdecydowanie można było usiąść te kilkanaście, kilkadziesiąt osób, popisać, zawsze mógł ktoś się wtrącić, a nie rozmawiać w danej chwili, także no i przede wszystkim jest to już standard istniejący, także nie trzeba wynajdywać koła od nowa, szukać jakichś innych działek, skoro to już jest i ma się dobrze do takich zastosowań. Darius jeden tutaj fajnie to podsumował na czacie tym oficjalnym, czyli PHP i czacie. Co lepiej dopasować, kuchnię do baby, czy babę do kuchni? I na to pytanie myślę, że odpowie nam Wiktor. Po tym dodajmy jeszcze ostatnie słowo. Uciekł, wystraszył. Patryk. Nie wiem, nie próbowałem. Patryk, jesteś jeszcze z nami? Jestem. Ostatnie słowo merytoryczne. Przemów do ludu kontestacyjnego. Sądzę, że IRC jako taki zawsze pozostanie. Będzie wspomniana, jeszcze chcę skomentować to, co Oskar powiedział. Nie Oskar, tylko Vimes. Vimes, jakoby IRC miałby przegrać z powodu, że nie ma server to server. Chciałem przypomnieć, iż GaduGadu również tego nie udostępnia i jakoś żyje, więc to tylko kwestia klienta pozostaje. Bot to bot. Botnety. Właśnie, botnety. Poza tym serwery IRC mogą się ze sobą łączyć. Wszystko, to pozostaje kwestia rozwoju IRC-a. No. Wspomniane było również, że nie można pozostawić wiadomości innemu użytkownikowi. Ale przecież istnieje coś takiego jak MemoSurf czy NodeSurf. Można postawić innego bota, który również przekaże wiadomość użytkownikowi, którego aktualnie nie ma, więc... Tylko cały czas to jest tak zwane to, co mówisz, można postawić, zrobić. Tak, trzeba zrobić. Dlatego jeżeli IRC może mieć przyszłość, jeżeli ktoś by się wziął za utworzenie odpowiedniego oprogramowania klienckiego, to jest fantastyczna forma komunikacji. Bardzo prosty protokół, bardzo łatwo go wszędzie wdrożyć. Ilość przesyłanych danych jest mniejsza niż w przypadku XMPP, co może mieć znaczenie na przykład, gdy jest się w jakimś miejscu, w którym jedyny sposób korzystania z internetu to GPRS. Aczkolwiek XML, którym jest XMPP, jest dialektem XML-a, może być kompresowany i to efektywniej niż normalne rzeczy, bo jest na przykład standard EXI obecnie, czyli Efficient XML Interchange. Ale tutaj również to zależy od klienta XMPP, no, który jednak użyje właśnie tej kompresji. W przypadku IRC-a, no, tutaj akurat to nie jest konieczne, więc wszystko zależy od... Wszystko zależy, czy ktoś wykorzysta ten protokół pozytywnie, czy nie. Dzwoni do nas Wiktor ponownie i właśnie się dodzwonił. Cześć Wiktor. Co jest łatwiej dopasować? Babę do kuchni, czy kuchnię do baby? Myślę, że łatwiej jest dopasować kuchnię do baby, ale jest to kosztowniejsze, więc druga opcja jest lepsza. Piszesz na IRC-u? Czy piszesz na IRC-u? Moment. Wiktor każe nam czekać, nieładnie. No już, bo tutaj musiałem... Coś napiszę, tak? Odpowiedzieć. No, piszesz na IRC-u, czy nie piszesz na IRC-u? Rzadko mi się to zdarza, ale słuchajcie, propos programowania z IRC-em, to ja tą sprawę załatwiłem z ekipą całą za pomocą zwykłego backtrackera i grupą na Facebooku. Mhm. Wiecie, i to... Myślę, że kiedyś, kiedy nie było backtrackerów, to wtedy właśnie IRC był znacznie częściej używany, a teraz to nie trzeba siedzieć na jednym kanale, żeby się porozumieć. Tylko się zostawia sobie wiadomości i kod po prostu. No, dzięki wielkie, Wiktor. Się nagadałem. No, się nagadałeś. Niestety musimy już kończyć, więc zapraszamy za tydzień ogólnie. Żeby tak wszyscy dzwonili co tydzień, to byłoby fajnie. Cóż, dobiegamy pomału do końca. Nie wiem, krótkie podsumowanie jakieś będzie? Po podsumowaniu też było przynajmniej 5. Takie ostateczne podsumowanie. Patryk, ostateczne. IRC przeżyje wszystko, czyli będzie ta kolejna wojna światowa, coś będzie na patyki i kamienie i będą między sobą się komunikować na IRC-u, gdzie te kamienie rzucać, tak? Oczywiście, IRC pozostanie. Przynajmniej pozostaje wśród wiernych użytkowników, takich jak ja. No. Poza tym taką ciekawostkę chciałem jeszcze powiedzieć. Pamiętacie może czasy, gdy wszyscy przesiadali się, raczej może inaczej, strony internetowe przesiadały się z IRC-ów na fora internetowe? To u nas takie trochę odwrotne zjawisko się zrobiło, bo my żeśmy zlikwidowali forum, gdy pojawił się IRC. No. To w ramach ciekawostki. W ramach takiej ostatecznej ciekawostki w tej audycji, dlatego że już przyciągnęliśmy dosyć sporo i musimy kończyć. Była to audycja Geek Cloud, rozmawialiśmy o IRC-u. No, doszliśmy do takiego wniosku, że IRC przetrwa wszystko i będziemy nawet się tłuc kamieniami, patykami, a IRC nadal będzie po wojnie. Tak, Kitor? No tak jakoś. No. Zapraszamy Was do komentowania tej audycji na stronie kontestacji bądź na naszym portalu. Zależy, jak odsłuchujecie właśnie tą audycję, skąd dokładnie, z jakiego źródła. A jeżeli chodzi o źródła i o informacje odnośnie naszej audycji, to zapraszam wszystkich facebookowiczów do śledzenia naszej audycji na fanpage'u Facebook. Znajdziecie go na stronie pedasite.pl. Z prawej strony wystarczy, że klikniecie przycisk lubię to i będziecie na bieżąco. Zawsze tam wcześniej wychodzi informacja, o czym będzie audycja. No, wychodzi też sama informacja o tym, że wyszła audycja. Jeżeli nie mogliście słuchać na żywo, to będziecie na bieżąco, kiedy to tam się pojawiło na naszej stronie do odsłuchania. No i liczymy właśnie na Wasze komentarze. I to by było na tyle. Za tydzień będzie audycja mobilnych, chyba że nie będzie tematu, to będzie audycja Geek Cloud. To już zależy tak naprawdę od Was, o czym chcielibyście posłuchać za tydzień. Czy interesują Was mobilne technologie, czy bardziej taka ścisła informatyka. No, piszcie w komentarzach podcast@pedasite.pl. Właściwie to w komentarzach, bądź na adres mailowy, który wcześniej podałem. podcast@pedasite.pl. No. I to by było naprawdę już na tyle. Albo nie, na koniec jeszcze taka ciekawostka. Jakby ktoś chciał poprowadzić ze mną audycję taką inną, związaną, niezwiązaną z informatyką, to bardzo chętnie. No, mam ochotę poprowadzić inną audycję, nie informatyczną, tak. No, zdradzasz nas. Nie, no nie chcę zrezygnować. Po prostu mam ochotę poprowadzić inną audycję, pogadać, bo ja lubię gadać. A tu nie można dużo gadać. Mówisz o podcaście Da Misterium, że chcesz tam gościć? Nie chcę podcastu, chcę audycję. Chcę pogadać z ludźmi na żywo, się pośmiać trochę, nie wiem. A nie, tylko zadzwoń do Radia Maria. No, w sumie też myśl. Dobra, i tym oto mocnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Geek Cloud. Cześć. Cześć. Cześć. Ja.